Men nå, over til noe helt annet. Vårt neste innslag er dagens bok, og vår bokanmelder er som vanlig forfatteren Arnulf Knuge. Velkommen hit til Studio Knuge. Takk for det. Knuge, de har jo i dag tatt for dem en av årets mest leste bøker. Denne forfatteren har jo vært uhyre produktiv og faktisk kommet med en ny bok hvert eneste år. Hva syns de om årets bok sammenlignet med forfatterens tidligere verker? Ja, det er jo temmelig tungt stoff dette her da. Hva tenker de på da? Jeg tenker først og fremst på vekten. Ja. Den er jo tross alt på over 800 sider. Ja, nettopp. Men hva handler egentlig boken om? Noen handling i vanlig forstand kan man ikke snakke om her. Boken tar for seg et vanlig storbysamfunn i Norge anno 1976, og forteller om menneskene der. Vi finner mennesker fra alle samfunnslag, og vi møter dem i sitt eget miljø, hjemme og på arbeidsplassen. Mm. Det er en bok man kan lese med stort utbytte og glede, og som man stadig kan vende tilbake til. Ja, hele persongalleriet i boken har jo tilknytning til Oslo-området. Vil dette si at boken først og fremst har adresse til Oslo-folk, synes du? Vel, først og fremst har den jo telefonnummer til Oslo-folk. Dessuten er jo boken gratis og tilgjengelig i alle telefonskiosker.